یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، رسول انہی کے رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا